سوره الناس مدنی شائع کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس تو ایسیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانتی پران بیوشک لوک تیشناوان پرون کی بچوس پناہ مگان لوکا ہندس خدا ایس ملک الناس لوکن ہندس بادشاہ الہ الناس لوکن ہندس معبود برحقس من شر الوسواس الخناس وسواس تراؤنی شیطان سندھ شر نیشی جس یاد خدا کرنویزی پچھو چلان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوس شيطان اكثر لوكن هندن دلن نرچو وسوس تراوان ادسو وسوس تراوان وول جن ايسن يا انسان قرآن مجيد ابتدا چو حرف با سيت انتها چو حرف سين سيت یعنی بسم اللہ بیت والناس سین اتھ چھ بنان لفظ بس بس چھ عربی لفظ لوگ چن کتابن اندر چھ امیک معنی فحسب یعنی یتوی امی اندر چھ اشارہ کی کیسا یمن دون حرفن مز چھ تہ چھ کافی لوکن ہند خاطر بیاکھ اکھ لطیفہ چھ یتھ سورس مز تمہ اندر چھ ظاہر سپدان قرآن مجید حسن آغاز و انجام سو گو ویزی ام سورہ شریف کی مضامین تو سورہ فاتح کی مضامین چھ پانوان متقارب یعنی آکھ کی سی ترالان چنانچہ رب الناس مناسب چھ رب العالمین ملک الناس مناسب چھ مالک یوم الدین الہ الناس سر چھ مناسب ایاک نعبدو اوزس چھو مناسبت ایاک نستعین سیت الوسواس الخناس چھو مناسبت اہدنا سیت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین